billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Thumma amma ba'd. Tajitha lëvdata dhe mirënjohjet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet përshëndetet më të mira mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi në surën Al-Baqara, të se ndë të vazhdojmë me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kemi përmendur atjerë në gjdo parahirje rëndësin e surës Al-Baqara, dhe kemi përmendur se surja Al-Baqara është fotografia më e plot e gjithë fejsa Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe për këta janë pajtu të gjithë sahabët e pejgamberit tonë sallallahu aleyhi sallem, sa i cili e zotnon dhe përvetson surën Al-Baqara, a i vetëm se e kam su fejnë e zotit të bareke wa ta'ala, sikur që themi neve në gjuhën ton, ai i cili mëson kushtet dhe i plotson kushtet dhe shtyllat e imanit, ai vetëm se e ka përfshi manan e fejes. E pastaj detalet tjera janë shtesë dhe janë domthonë imcira të cilat i din dietarët e kësaj mëra. Andaj në mësimin e surës Al-Baqara, në tërsinë e saj, besimtari e pasqyron qartë qëllimin e Zotit te bareke wa ta'ala. Dhe neve, nëse na mundson Allahu te bareke ve teala, her pas here do të shtojmë nga përmendja e vlerës së kësaj sureje, edhe pasaj do të vazhdojmë me detalet të sa i sjell Allahu te bareke ve teala. Të nderuar vëllezër, nga fakti se ti kanë përmend dietarët mbi këtë sure, është edhe se kjo sure kush e ka përcjell me vëmendje, na jemi tek ajeti 130, 131 dhe 132. Domthonjë jemi edhe pak mesit të surës. Surja i ka 286 ajete. Këto 286 ajete kanë zbritur në 9 vite. Do më thonë, 286 ajete nuk i kanë zbrit kështu për nga mberi sallësillem që ishte lezojmë ne i sot. Ja surja Bakara. Jo, këto surë kanë zbrit për 9 vjetë. 9 vjetë në nxarjet shumëta. Në nxarjet shumëta. Do më thonë, i kanë dohë një ras për nga mësëm ka zbrit një ajete. Mirë po, kër i ka zbrit një ajete, ka mundësia aja jetë këtë qenë, do më thonë, i pari i zbritur, i 150 i rënditur. Do më zbret në aja jetë, nga fundi surës, pasaj i thotë Allahu Gjele Gjelalu për nga mberi talevi salatu sëlam, këta jetë, me të cilën të shpjegum këtë nxarje, ti vendosë e për shemull të parin, apo dytin, apo tretin, e kështu mëra, 286, ajete për 9 vite. Qka argumenton kjo vëzër? Një nga argumentet e surës Al-Baqara, nga se surja Al-Baqara është nga surët më të mëdhoja. Është nga surët më të mëdhoja. Nën vite zbritje. Dhe kur ti lexon surën Al-Baqara, çfarë sheh aty? Normal tani po flasim për ata i cili e din mirë surën Al-Baqara. Do të thonë ka lexuar spaku disa herë, nga sa i cili s'e ka lexuar dhe s'e ka përcjell tani edhe ndoshta s'mund ta kupton fotografin. Ai i cili e din surën Al-Baqara, si fillon? Alif Lam Mim. Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Çfarë argumenton dhe zonëve kujt i kujtohet fillim curës? Kemi thënë dhalika al-kitab la rayba fi. Çfarë argumenton? Se kur ka zbrit ajetët s'ka qenë libër kë. Dhe pejgamberi jon alayhi salatu sallam ka ndruar jetë dhe Kur'ani nuk u bë libër. Pejgamberi sam ka ndruar jetë. Ka shku në akhirat të Allahu të barek e vëtala dhe sahabët nuk e kanë pas mushafin që që kemi neve, të plot. Por që ku e kanë pas? E kanë pas në dy forma. O e kanë pas për menç, disa për tëre, ose e kanë pas të shpërndar në për shkrimen ndryshme, plaka ndryshme. Dikush e ka pas shkrimen nguri, dikush e ka pas në dras, dikush e ka pas në për gjethet ndryshme sa të janë përdor për shkrime, mirë por nuk e kanë pas të tëri në libër. I pari i cili i ka mbledh plakat e Kur'ani ka qenë Ebu Bekri Siddiku. Pastaj i pari i cili e ka shkrujt domthonë në formën e librit të sinën ti e shfleton kanë qenë në kohën e Omer Khattabit. Dhe i pari i cili i ka hek kreta polemikat duke e vendos në një tërsi, me një kiraet, me një, do më thonë, me një dialek, ka qenë Uthmani radiallahu anhu. Andaj edhe sot mushafin, kur ta mirni, mund të shirni ati, ose në fillim, ose në barim, qëfar shkruan nga shkrimi i Othman ibn Affanit radiallahu anhu. Bërësin kanë thonë djetarët, se shkrimi i Othman ibn Affanit e dalon mushafin e lisonetit me të shijave. Nga sa ta mushafin e Othmanit nuk e pranojnë, nësa thojnë i besojnë e Kur'anit. Andaj djetarë kanë thonë, me mushafin e Othmanit ndahën meselet. Tani kthejemi këtu. Kur i ka zbit për nga meri se sellem 9 vjet 286 ajete, unë e kuptoni, her ja jep një, her 2, her 3, shpërndara. Dhe nuk ja jep më rënë, në fund ja rëndit. Dhe kur ja rëndit, ha, qëfar ndodh? Sikur keni pa, dhe kjo përdohërët për ta zhvillu inteligencën e njerëzve, ato fotografit e prera, që prehen në forma ndryshme, pasta i hek, pasta i rëndit. Keni pa kur i vendos ti nga dal, nga dal, nëse ti se din fotografin, qëka me ndonë? Thu kur gjosa du bo këtu. Kur ti vendos e grejt, thu kjo kora fotografi e qarë. Tani prej fakte që kanë përmen djetarë në surën El Bekara, se nën vite kër i ka zbit për nga mberi tonë alejhi salatu selam, nga e ka ditaj se kjo kur të vendosët të tëra del një temeve e plot, unë te e gjenë surën Bekara, gjdo temë është e lidh njëra me tjetërën. Dërsa to s'kanë zbrit qashtu. Nuk ka zbrit të më dhënë e para e lidh me dytën, e dyta lidh me tretën, po kanë zbrit të ndara njëra tjetërën. Dhe këtë kjo argumenton për çfarë? Sa për atë se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk ka gisht në Kur'anin e Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka gisht në Allah në fjalët e Zotit te bareke wa taala. Andaj dhe ajo që kuptojmë nga surja Al-Baqara, se kjo sure e madhe, se ka zbrit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e gjeni deri tani me kënd mirej më shumë me bijtë e Israilit. E pse mirej më shumë me bijtë e Israilit? Kanë thënë dietarët nga se pala kundërshtare Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, më e fuqishmja çka ka ekzistuar në kohën e tij dhe do të ekzistojë deri në kıyamet, cili është jehudit. S'ka më të fort në, domthonë, në palën kundërshtare se se jehudit. Dhe ti nëse e përcjell me vëmendje surën Al-Baqara, i gjen krishterët përmendur në një kontekst aty, edhe krishterët. Edhe krishterët. A jehudit ju cakton ajete. Ma ju ta shohim ne edhe zër, tani kur kryhet çështja e Ibrahimit alayhis salatu wassalam, prap kthehet e bitë Israilit. Hin Allahu gjera shpjegon gjëra ndryshme, prap kthehet e bitë Israilit. Eksono, pse kjo dhe zër? Nga se pala më kundërshtare dhe me fuqi ka qenë pala jehudie. Andaj Allahu gjera me surën Bekare e rënën palën më të fort, tjera të rënohen vetë. Mon kur e godet ti kundërshtarin më të fort, çka ndodh? Tjerë thojnë, u kri, unë jam më i lik se ky, çka ishte kundërshtar i njëjtë. Andaj kur Allahu gjera e rënoj jehudizmin, nën kuptohet se këta tjerat janë të rënuar dhe më shumë. Nga sa ata kishin pjesë të vratit, ata kishin disa prej argumenteve, me dhe se të polemizoni me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe aq ishin, do bëhon, dinak, sa që shpesh herë për t'u apërzi muslimanve, për t'u apërzi apo për t'ja uranu gjokës atë qka ndodhë the, do njëherë nëzjerë një mpahë diçka të vërtet. Diçka të vërtet. Dhe qka ndodhë the, vishin të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thoshin, ja Belkasim. Ja Belkasim e kanë thirë, do më thonë me djalin e parë, Kasim. O ja Belkasim, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ditën e gjykimit Allahu bankështu. Adithet një ora. Dhe qashtë e pengëm sa më thonë të qashtu është. Nëse e mendonë pse e bon jehudit këtë pun, dhe mon tani, paramënë e skenën, pengamberi Zotit, alejhi salatu vesselam, dhe vinë jehudit. Dhe sahabët dëgjojnë. Dhe dëgjojnë, thotë jehudia diçka, Allahu është kështu, Allahu ban kështu. Dhe me mësa më thotë, po, qështu është. Dhe ndrohët, muhabeti, ndrohët skena. Kur ta kapët dhe një jehudit dhe një sahabët tani, qka ndodhë? Dhe i folë diçka. Qka ka mujtë mi bo? A e pave pengamberi që shma pranoj? Pengamberi Allahot ma pranon. Bon, kur donin, shfasin diçka qka dinin për e të vërtetës, andë qka tha Allahot gjë në fillim surës, këtë i kujtohet? Lime të lbisu në l'haqqa bil batin. Pse pe përzini të vërtetën me të kotën? Kini bo? Pse pe përzini? Her të kazoni të vërtet, her një të kotë. Her një të vërtet, her një të kotë. Dhe kjo është rreziku më i madh që mundet mi ndodhë, domo muslimanëve. Kur dikush ka në fuqi, herë me të kallëzu drejt, herë me ta fshi. E Kurani Zoti Gjellë Gjellaluhu erë dhe rënoj këtë ideologi dinake, e cila ishte do më thonë shtrëmruen nga Musa alayhi salatu vesselam. Qysh ka arë Musaj, ata nuk e kanë rujt, pa e kanë shtrëmruen. E Allahu Gjellë Gjellaluhu me rënimin jahudizmit u rënun tëra tjera, nëse e hingi shtyllën e partë të atyre të sëtë ishin në humbje. A në të ne vëzër, këta duhet të përcjellim me vëmendje. Dhe thamë se ndërhyrja me Ibrahimin alayhi salatu vesselam duke fol për bitë e Israilit nuk është rastësishme. Në shikoj Allahu që tu fol për bitë e Israilit vetëm ndërhyrin me Ibrahimin alayhi salatu vesselam. Pse ndërhyrin kështu? Nga se Ibrahimi ishte i pranuar te ata. Ishte i pranuar te ata. Andaj kur donin mi thonë jehuditi Muhamedit sem se na jena me Ibrahimin, çka i solli Allahu xhellahu ala? I solli faktet, se ata ta i dinin se Ibrahimi ka bëu kështu. Tani kush po dal me Ibrahimin selam, Muhamedi apo ju? Ato që ishte ndihmë për anës Allahut te bareke ve teala. Fadallahu xhel xhelalu në surën Al-Baqara ayat 130, "Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsa wa laqad istafaynahu fi ad-dunya wa innahu fi al-akhirati lamin as-salihin." Fadallahu xhel xhelalu, vërtet ne kemi fadallahu te bareke ve teala, dhe kush do të që largohet nga feja e Ibrahimit alayhi salatu vesselam. E tani kush është larguar? Jehudit part. Pasaj të tjerë. Pos ati cili është mendje let, apo e ka shkatruar vetë vetën, apo ja ka ullë qmimin, që përmendëm. Vërtet ne kemi zgjedh në dunja Ibrahimin alayhi salatu selam. E në akhirat do tjetë prej të mirëve. Këta do të shpjegojnë pse ka ardhë në akhirat prej të mirëve, kur njëherë është në dunja prej të mirëve, pasaj në akhirat. Idhë kale lehu rabbu eslim. Kur i tha zoti ti, eslim, dërzoju, bëhu musliman. Kale eslem të li rabbil alemin. Tha, une i unështrova zotit të botrave. Nëse e lidh konteksti, se surja Bekara ju flet bive të Israilit, dhe Allahu i zjedh këto ajete të cilat flasin për Ibrahimin, e kupton qarë thurafien, qëfar për ju thëtë Allahu gjelë gjelë u njerëzve. Dhe të shojnë, thëtë Allahu të bare kjo e tjala, wa wassa biha. Shikoni dhe zërë, kjo shumë e interesant. Nga se Kur'ani thashë shmor me palën më kundërshtare, më të rap, më agresore. Wa wassa biha. Dhe këtë fe e la testament Ibrahimi tek bitë e ti. Wa Jakubu. E qiko? Wa Jakubu. Dhe Jakubi. Do më donë, Allahu që e thotë, këtë fe me dësën ka ardë Muhamedi sallallahu aleyhi sallam, të cilën është e bartë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të cilën ju jehuditin i thonë se është rregull. Qysh ta dimë na cili e ka mirë, cili e ka trashëguar babën? E lexojmë testamentin e babës. E ke bërë për shembull kur përlahen bit vëllezrit me një bab, thotë jo mua ma kalon këta, jo mua ma kalon këta. Jo kjo është e njëjta, kjo është e njëjta. Qysh zgjidhet problemi? O prit ta lexojmë testamentin. Testamenti është i qartë me dorën e ti, me shkrimin e ti, me porosinë e ti. Qika Allahu që ka thot, me këtë fe, islami, e cila është mi u dërzu Zotë i Gjellë Gjellalu, jo me kushte, që shë thanë më herët, që ka thanë bitë e Israili? Nuk minu bima unë zile alejna, ne e besojnë vetëm atë që ka është në azbrit neve. Ku mundët mi u bo shartë vërtetës, veç si ta besojune? Këni bo dikush thotë për shemë, si ta besojune kjo e vërtet? Jo. Ajo është e vërtet në vetë vetë, tja e beson ajo më muhabet tjetër. A dhe shkoj ka dhe Allahu Gjelluala. E la testament Ibrahimi, bive ti, këtë fej, dhe kush? Dhe Jakubi. Jakubi. Mirë po këtu e vërejnë i lezër, se janë të larguar dy djemë të ti, dhe është i vendosur Jakubi mas Ibrahimi. Nësë zvinë me ranë qështu. Qështë vjenë? Monë, shikoni. Ibrahimi ka në ka djallë, Ismailin dhe Ishakun. Kujtë ja kalon porosin? Ibrahimi ja kalon Ismailit dhe Ishakut. I ka thonë, rri musliman derin vdekje. I ka thonë Ishakut, rri musliman derin vdekje. Dhe një transmitim, ka qenë i vogël Jakubi dhe i ka thonë, rri musliman derin vdekje. Në regull. Mirë po këtu, kure ka porosit Allahu Gjellë Gjellaluhu, kure përmenë se Ibrahimi ka porosit djalin e ti, Benihi, pse nuk e ka pru edhe Ishakun edhe Ismailin, po drejtët e Jakubi, se problemin e kemi me bite Jakubit. Dhe më dhonë, Allahu që i te kalon disa emra për shku të problemi. Për shku të problemi. Dhe më dhonë, jehudit kanë thonë, baba jonë, Jakubi, onë që këtë fe. Qka jena na? E kësë më ra. E Allah u gjithë thot, Jakubin e pranoni? Po. Jakubin e pranoni? Po. Ishakin e pranoni? Po. Baba Jakubit. Babën e Ishakut e pranoni? Po. Atëherë, po ja u marim dy më kryesorët. Jakubin, të cilin ju përkaconi të kaj, bite Israili, do më dhonë, bab, bite Jakubin. Dhe Ibrahim, një cili është maja. Atë shka dhe Allahu Gjelluala. Vërtet Ibrahimi dhe Jakubi jalan amanet e vlad vet vet me nejt një islam, qështu si Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Pasaj dhe Allahu të barë kjo e tala në gjuhën e Ibrahimi dhe Jakubit aleyhi sallatu selam, ja benije, o bitemi, inna Allah stafa lakum uddin, Allahu e ka zxedh për juve fejn, si ju kalan juve me umendue, me fiqiru ju me trunin e ju, ka me shku, istafe, aje ka zxedh për juve, ka duhet me shku. Fela te mutunne illa wa entum muslimun, e ju asesi mos vdisni pos duke qenë musliman. Këto dhe zrian, tri ajetësat i morëm në ligjëratën e kaluar, tani do të vazhdojna me disa prej e meselit disa të kanë betë në këto ajete, e pasë nëse në angelet ko do të tim përmenjë me disa prej dobive porosive praktike që i kanë zirë djetarë. Meselja parë që i kanë përmenjë djetarët në këtë ajet është si ka mundësi, do më thanë, mu lidhë me së fjallës Allahu të barë kjo e talë, idhë kale lehu rabbuhu eslim, kër i tha Zotë Ibrahimit alai salatu e selam në nështrohu, dhe fjallës Allahu të barë kjo e talë, vë dhe kadi stafejnahu fit dunja. Vërtet ne kemi zjedhur Ibrahimin alai salatu e selam në dunja. Vënë, është përmend, do më thanë, zjidhja, pas taj është përmend islami ti. Dhe realisht duhet rënditën kështu. Lëvdata vjen pas veprës, e jo me tarë lëvdata para veprës. Më në Allahu Gjellera, kër e rëndit a jetin, që ka thot? Ne e kemi zgjedh Ibrahimin dunja. Pastaj e përmenj, kër i kemi thanë, bëhu, i dërzuar dhe i është dërzuar. Djetarë ka thonë, si mi lidhë të dhja, se realisht rënditja duhet jetë kështu. Kër i thamë dërzohu, u dërzu, e pastaj e zgjedhëm. Pro njerë vepra, pastaj lëvdata. A dhe ka thonë djetarët, kjo është në Kur'an para prirje, do më dhe diçka e për një rëndësi, por se fjalia është kështu. Ne i tham Ibrahimit, dërzoju, a ju dërzu, e pas taj ne e zgjedhëm. Pas qeni dërzuar, Allah u gjerë nuk e zgjedhë njëri ju. Njerë dërzohet, e pas taj e bën musliman, e bën pengamber, e kështu më ratë. Andaj, lidhja mes, do më dhe kjo është për ati cili e për cilë me vëmendje. Do më dhe ajetin 130, Allah e përmen zgjedhjen, lëvdatën, pas taj e përmen veprën. Dërsa nesejnë qysh është, nesejnë është ka bo punë të mirë, e lavdroj, e jo, e kundërta. Përse kjo është për një qëllim të caktuar. Gjithashtu, kam përmen djetarë në këto ajete, një meselë e cila quhet, kër i ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu, pas shumë punëve, Ibrahimit alayhi salatu selam, eslim. Eslim, do më thonë, për kuptoni vetë, eslim është nga vetë folja e cila është nxjerë islam. Eslim, islam. Bëhu musliman, apo dërzohu tërsisht. Nëse na thamë, islam është dërzim pa rezervë. Kur thot dikush, jam shërbimin tanë, pa rezervë, pa të thonë, hiq pse, as, pse duhet me bo kaqë, kësa i thënë, esleme. Esleme. Andaj kanë thënë djetarët, si ka mundësi Allahu Gjellë Gjellalu, Ibrahimit, alejhi salatu selam, duke qenë pejgamber, pas i ka bo shumë vepra, i ka thënë, bëhu musliman. Kjo është meselë. Dhe kanë thënë djetarët, kjo është për qëllim, ha, shtoje në nështrimin. Shtoje në nështrimin. Nuk është për qëllim se tani bëhu musliman, se, jo, ajo është musliman. Andaj, kër i tha Ibrahimi alayhi salatu selam zotit vetë, qëka i tha? Rabbena, wa gjallë, muslimejni, wa min dhurrijetina, ummet e muslimet e lek, para kësajna. O Allah, o Zot, na bën neve, mua dhe djalin tem, musliman. Masi e ka ndërtu qabën, nga dhënë, o Zot, bana musliman. Qëka e ka për qëllim? O Zot, na shto nga kjo islam. Andaj, kër i thotë Allah u gjallë Ibrahimit, bëhu musliman, që nuk është, jo, ti je, por vazhdo. Argument kanë dhënë se Arabët, në gjuhën e tyre, e përdorin, kër i thotë dikujt, bëje, duke e bëja atë një punë, qëka e ka për qëllim? Për shembull, ja prindi fëmijës, ta kuptojmë çfarë ka thënë Allahu te bareke ve teala, ja prindi ushqimin e vladit vet ose pije. Edhe ai to hunger i thot nana vet ose prindi vet, ha. Çka ka për qëllim? Ai to hunger. Ha, he, vazhdo me hunger. Vazhdo me hunger. Andaj Allahu xhelal nuk i thot Ibrahimit bo musliman se si, po vazhdo me qenë musliman. Nga se është për qëllim me vazhdue. Argument është se është përmend vdekja këtë rast. Ron vazhdo musliman derisa të zojë vdekja në këtë gjendje. Dhe gjithashtu ka përmend Allahu te bareke ve teala në surën Nisa, kushdo më shikoi atë në telefon apo në mushaf, mund ta vërejë i njëjti ajet në kontekst tjetër për besimtarët e thjesht ka ardhur me besu duke qenë besimtar. Në ajetin 136 nga surja An-Nisa. Çka thot Allahu te bareke ve teala? Ya ayyuhal ladhina amanu. O ju të cilët keni besuar. Shiko. O ju të cilët keni besuar. Dhe me këta dhe zërë kuptojmë rëndësinë e besimit, të akides dhe një shmërisë e Zotit të barë kjo e tala. Njëri ju nuk duhet të pëson as një loj ftohje dhe bezdije dhe mërzitje nga temat e mdoja të fejsa Allahu të barë kjo e tala. Por sa to duhet të rifreskohen me ilmë. Por nuk duhet dibat muabeti vetëm, por duhet t'i shëshon ilmi. Që shëtë i bënkajme lëgjëzije, besimtari duhet këtë udhëzim, ku e ka udhëzimin e vetë. Në duhet këtë një udhëzim të mjekut, sikur kur ti i merë për mjekut disa prej barnave, i përdor, pas taj e tjep udhëzim në mes udhëzimit, ku ke mri ti me shnet, ose ku ke mri me luftimin e smundjes. Andaj, Përsëritja e temave të fesë Zotit e bare kjo e tala, si do mas ato kryesorët, mbajtja një iman, mbajtja një islam, nuk duhet besimtarit pëson bezdi, ose me thonë, po i dina na këto. Jo, nga se shëjtani nuk do t'i me t'i morë lullet e balkonit, do kapitali me t'a morë, komplet, shpijet. Shëjtani nuk ka do bi me t'i morë t'i e periferit, a i do me t'a morë bazën, do me t'ba për gjithmonë zjarë, Allah unë arujtë. Andaj shiko, pejgamberi Allahu, Ibrahimi, zgjedhur i Zotit, Allahu duke qenë pejgamber, duke kry për puni, dhe eslim. O Zot, në shtroju, tash, a paramendon, ne mu kam. O Zot, po shkajna të bona, a i besi shtu? Ja, ja, vazhdo mu në shtruhe dhe bëje punën, që të mos të kesh bezdi dhe mërzi, dhe mos të kesh dhe një ftohje në këtë rrugë. Thëtë Allahu të bare kjo e tala, surë një sajetin 136. Oju të cilët keni besuar. Mën këto kanë iman, apo? Oju të cilët keni besuar. Allahu gjeli gjelalu drejtojnë. Që ju thot? Aminu billahi wa rasuli. Besoni Allahu dhe të dërguarit e ti. Wal kitabe lëdhi nuzila ala rasuli. Dhe librit i cili është zbrit mbi rasuli. E Allahu të bare kjo e tala. Wal kitabe lëdhi unzila min qabl. Dhe besoni librit i cili është zrit para këti. Shikon dhe zër, meditojë një rajetin. Oj të cilët keni besuar, besoni Allah dhe të dërguarit të ti. Qka të besoja e qka ka besu? Qka të besoja e qka ka besu? Shtoje dorëzimin. Shtoje nënshtrimin. Shtoje kanë dorëzimin para zervë. Mos në sharte, mos në kushte, mos i në Allah u gjela, du si të më bajsh qëta. Nënshtrona si të më bajsh qëta. Po Allah u di dërzohet njeri u pa kushte. Pa rezerva, siç e thot Ibn Qayyim el-Juzi. Andaj kjo është mesela që ne kam përmend dietarët, se fjalë Allahu xhelel xhelalu kur i drejtohet Ibrahimit alayhi salatu wassalam, eslim, nënshtroju, nuk e ka për qëllim se Ibrahimi nuk është i nënshtruar. Mësimi për neve vëllezër ku është? Që neve vazhdimisht duhet t'i kërkojmë pjesët e panënshtruara tek neve. Apo, për shembull besimtari është i nënshtruar me një pikë, nuk është i nënshtruar me një pikë. Apo, do sa është pjesë e Islamit? Duhet pjesë të panënshtruara ti çfarë? Ti menaxhon. Një shembull. Ebu Sufjani, kushëriri pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Të cilët i bante thirrje në fe, domthon insistonte me mu bë musliman kush? Abbasi. Migja i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe në një prej skenave vjen Ebu Sufjani dhe e bind kush, Abbasi, me thonë, la ilaha illallah. I thot, thashtuje Muhammed Resulullah. A i thot, emma hadha fefi nefsi mina shej. Që këtë dyjtën, Muhammed Resulullah, diçka kam këtu, ha, po mundon diçka, se ka pas gjallë të agjes. kushëri. Unë tani unë këti më unë shtru, plus ka pas nam. O kanë problem. Mi për që ka bëhe busin vjanë vëzër? Thot e kum luftu vetën. E se e disha se që kjo hako. Po nefësis, që kur ti kur e ditë i kanë. Ti e di se dikush është më meritor se ti, më me dignitet se ti, më i lartë se ti. Por ti me tru e di, shpirti të gjithë zinjët frima, apo? E Ebu Sufjan i shka tha, e lufton një vetën. Atër i Abasi i tha, uajlek, mirë për ty, dëmonë, shtype atë nefës. E tha, e shedua në Muhammed Rasullullah. Dëshmoj se Muhammedi është dërguri Allah. Rast tjetër, Omar Khattabi, pas ju konë musliman, e nari për nga mberi së sellem dhe i tha, jam në Khattab, o biri i Khattabit, i tha, këne do mas shumë ti, Qëka i tha Omar Khattabi për nga mesam? Tha, ty e Rasullullah pas vetës time. O, ty, ama njëherë vetën time. Atare i tha për nga mesam, laja Omar, e ndo Omar, së në regull kjo. Duhë të une me dalë, pësani vetëja jote. Atare u tërhoq pak Omar Khattabi, mëndoj, i boni të logaria, i shtypi nefësët. Atare s'ka tha, el ali e Rasullullah, tanë, tashë e Rasullullah, jemë më i dashur, se vetja ime. E vërejnë dhe dhe këta, tashë e Rasullullah, e ju ka shku mendja, a mundet për një moment njëri me hek vetën e me nëzirë dikant tjetër më dashurin? Ha? Djetarë kërë kanë diskutu dhe zë këtë hadith, që kanë thonë? Realisht, Omar Khattabi nuk e kanë ndruaj që aty hukmin. Ja Rasullullah, kërë në vetë e parëzit, vetën e dojshë ama shumë, mësani ty. E tash, mas i kalën një 2 minuta, ty mësani vetën. Për 2 minuta zëndrojët dashnia. Ska shantë, ska mundësi. Që kanë thonë djetarë? Realisht, Omar Khattabi ka qenë të e dash për nga mesa mësë shumë ti. Pa e konë moment e instiktivisht kërë reagon një lidhë, ja Rasullullah, unë e ma shumë mira me nefësin tem, me vetën time. E pas taj, ja, Omar Khattabi e ka dash për nga mesa më shumë se vetja. Argument janë veprat. Argument janë veprat. Por për moment e ka, adhe kërë kanë nërë, kërë i ka bëhe sopët, unë realisht ti du ma shumë. So në kitë senët i këmë lomë për tyje, qka të tush ti ure dëgjoj. Andë e shiko dhe zër, Allahu Gjeli Gjelalu në Kur'an, e sjell, ojtë se të keni besuar, besoni. Qka besoni? Nëse këtë islam qka e keni, nuk e pastroni në nivele që bëhet kabul të Allahu të bare kjo e tala, është problem. Është defekt i cili duhet të menagjohet. Kjo është ajo se ne ka përmend dietar në këtë meselë. Meselë tjetër se ne ka përmend vëzën e këta është fjalë Allahu te bareke ve teala, ku thot Allahu xhelal xhelaluhu aslamtu li rabbil alamin. Ku thon Ibrahim alayhis salatu wasalam, i nënshtrova Zotit të botrave. I nënshtrova Zotit të botrave. Kujt i kujtohet, kemi përmend neve tek emrat Allahu te bareke ve teala Rabb. Se Allahu më së shumti në Kur'an në përmjet emnit Rab e kërkon adhurimin. Pra Allahu Gjela thot, oju njërës, nështromë muni muë, se unë jam Rab. Rab që do më thanë, krijues në të cilin emër është i përfshirë mos shumë ti kujdesi. Pra ajë cilit krijon dhe kujdeset për tyje. Shiko, Ibrahimi a.s. me qëfar shprejhje e manifeston nështrimin. Pra Allahu i thot, o Ibrahim, nështroju. Ka mujtë Ibrahimi a.s. me thanë, unë nështrova. Një për e ka shtu një fjallë, eslemtu li rabbil alemin. Eslemtu li rabbil alemin. Shekhe Lusa më të imi, dhe shka i qunë këta? I qunë, është shpreje shumë interesante, i qunë aklijetu dela ili sharaije, logika e argumenteve shëriatike. Ne kemi përmenë se dikush me ndonë se në Kur'an vështuot ti leje trunin anash dhe në ngona neve. Ska kështu në Kur'an dhe zë. Kur'an ka ngëna neve se që kjo e logika. Nënshtroju Zotit se që kjo e logika. Që kjo e logika është nosh. Andaj i tha, illa men sefi e nefse, veç a i pamen nuk shkon mas Ibrahimi të lejë salatë të selam. Shkoj Ibrahimi kër e manifestoj islamin, që ka tha? Ju nënshtrova mi njëherë, Rabbul Alemin. Që ka dhe mënë Rabbul Alemin? A i cili kujdeset për krejt botrat. Dhe mënë, është e natyrshme mi nënshtru Zotit botrave. Sepse a je meriton mi unë nështruve. Andaj shka tha Allahu te bareke ve teala në surën e parë shka e zbriti, iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tani cili ka kriju. Mund, ai ka kriju ti s'ke qenë hiç. Nuk mundesh mi vendos kushte ati i cili ka krijuar. Nga se ti nuk i ki dit kushtët cilat janë me të kryua. A e dit ti pse u bo datë linja jo të qatë datë qka ti e ki datë linjën? A e di urcine kësaj ti? Kush e di o lezën? Kush e di se ti je dash me dalë në filan datën, në filan ditin, në filan spitalin, prej filan nanës? Kush e di? E tani, a i cilje ka caktu me fuqin e ti dhe kudretin e ti dhe ilmin e ti, tani ti kur të nisësh me folë, mi thanë, shiko ti ki, ka dalë se unë smujt ti me të nështru komplet. Shiko mundësi, ti se konë fare, ne i ta kemi caktu ti e lindjen, ne i ta kemi dhonë ti shpirtin, ne i ta kemi dhonë ti furnizimin, andaj shiko Ibrahim a.s. Se sa mrekullushëm e përshkruun, në nështrimin dhe i Zotit, po mos më nështru Zotit, kujtë më nështru e? Mos më nështru Zotit, kujtë duhet më nështru e? A dhe tha Allahu te bareke ve teala në gjuhën e Ibrahimit alayhi salatu wasalam, qala aslamtu li rabbil alamin. Aslamtu li rabbil alamin. E pastaj thot Allahu te bareke ve teala në ajetin 132, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu. Dhe me kët Islam dhe me kët fe i porosit Ibrahimi i la testament kujna bive të tij. Kush janë bijtë e tij? Ismaili dhe Ishaku. Dhe Jakubi, dhe këtu ka arë dy leximë, Jakubi, e cila e ndron pak më anë, leximi i cili ju e keni atje në mushaf, i cili është i shkruar në shkrimin e Uthmanit radiallahu anhu, është wa Jakubu me u. Kur jet me u, do më thonë, kështu kuptohet ajeti. Dhe la këtë fe, testament, Ibrahimi të djemë të ti, dhe Jakubi e la të djemë të ti. Kështu kuptohet. Ndërsa janë dhe disa kërajet e tjera, disa të janë të vërteta, dhe i kanë lexuar disa prej brezave të parë këta jetë, dhe kanë lexuar kështu: Wasa biha Ibrahimu benihi wa Jakube ja beni. Dhe Ibrahimi e la testament këtë fe bive të ti dhe Jakubit ja la. Dhe mon Ibrahimi ala Jakubit. Dhe Ibn Kethir rahimahullah në tefsirin e këti ajeti që ka thot, dhe me afër të argumenteve është se Ibrahimi alayhi salatu selam e ka mri nipin e tij Jakubin, e ka mri gjallë. Mon Ibrahimi alayhi salatu selam e ka mri gjallë dvogël Jakubin alayhi salatu selam. Dhe këta, për këta do t'i përmendim disa prej argumenteve se do t'i cilin dietarët. Tani e lexojmë këtu në ajet: Ya baniya inna Allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu për juve ka zgjedhë këtë fe dhe mos vdesni pas duke qenë musliman. Dhe vëllazër, tani po e shohim shumë se si po përmendën dy gjëra: Islami dhe vdekja. Dhe çfarë ndërlidhje kanë njëra me tjetrën këta? Dhe mes kësaj testamenti. Dhe shikoj vetë fjala testament, wasiye, wasa. Kur i thuhet dikujt për shembull, kur e përmend testamentin, çka argumenton? Nga fundi apo? Po le testament, po le amanet, më në shka fundi. Këtu dhe zri janë dalë djetarë shumë dhe kanë përmenë se kjo është për qëllim e tëra me përfundu me Islam e jo me nis. Andaj Zoti unë të bare kjo e tala në shumë ajete, në shumë skenat pingamberike, në shumë fjallë pingamberi tonë sallallahu alaihi wasallam, na e ka theksu këtë qështje të ndruarit jetë me Islam. Dhe me ndru jetë me Islam dhe zër është mesele madhe, e cila në kuptimin e pejgamberëve ka qenë veç dhurat e Zotit. Allahu ta jep me ndrujet në Islam. A në një ditë për ditëve ardhë dikush të Ibni Mesudi radiallahu an dhe i tha: dikush po thot unë jam besimtar. Dhe fjala besimtar do me than më nalë se musliman. Atër shka i tha Ibni Mesudi? Si i takon njeri gjallë me than unë jam besimtar? Pse s'po thot edhe jam gjennet? Ose besimtar të Allahu dhe mon gjennet. Tha lethoje unë jam besimtar insha Allah, nëse do Allah në talojen kusht se, sepse me vdek me besim është veç dhurat e Zotit e bare kjo e tala. Dhe këta e gjim dhe zër në këta jet: Fela te mutun në illa vë entum muslimun. Dhe ju mos vdis të ndryshe pos duke qenë musliman. Dhe këta du da gjim në një grumbull të mat të fjallëve të pengamberve. E para në sure Jusuf. Sure Jusuf ajeti 101. Surja 12 ajeti 101. Shikoni çka thot Jusufi alayhi salatu wassalam. A dikun e ka thonë vëzër këtë fjalë nga pleshëria? O mos i ka ndodhur çka ka ndodhur, ka ndodhur prej vëzërve të tij skena e takimit me babën e kështu me radhë. Mbu çka ka thonë? duke e treguë nimetin e Zotit, domthonë pasi e ka kompletuar, pasi janë takuar me Jakubin alayhis salam dhe ka shpjeguar, o baba jam, që kjo është interpretimi, pra unë u bëra mbret. Kjo është interpretimi asaj ngjarje se ta ka kallzuar në fillim. Ya abati inni ara 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. I kum pa 11 yje, diellin dhe hanën duke mbasejsh dhe mua. E Ibrahim e ka kuptu se kjo është një vlerë e madhe, po nuk e ka ditë zbërthimin. Që i ka thonë? Kur o kry krejt, janë dërzu vlezërit e ti para vlerës e Jusufit, atëherë Jusufi a.s. që ka thonë? Shikot dëshirën e fundit Jusufit a.s. Në në bat dikush kur bat, e merë një post, që a ju thashtë se ka me mërije, të pinga mërë vlezër, arritje dunja, të dunjas, kësaj bote, janë vetëm mjetë, nuk i quin ato arritje. Shikot dikush thot, ja një arritje, ja një arritje, ja, nuk janë arritje. Arritja e vetë me në Kur'an është të vdesësh si musliman. Allahu na uafit tyne. Shikoni Jusufi alayhi salatu wasalam. Pas i ka vërmend një grumbull të begative, thot: "Tawaffani musliman wa alhiqni bi salihin." O Zot, pas këtyre nimeteve, është edhe një më kryesore për mua. Ma merr shpirtin musliman. Pejgamberi vëzë, pejgamberi Allahu, pejgamberi i Zotit xhel xhel, djali i Jakubit, thot: "O Zot, pas këtyre nimeteve, çka ka luam? O Zot, ma merr shpirtin musliman." A kupton domodin, domodin? Për me kuptu dhe zërta duhet me dalë në lëkurën ati, me jetu me ta. A më nëshme nejtë me paramendu me jetu me një pengamber. Dhe djetë pengamberi dhe zërë se i ka të siguruar a shumicat të gjërave. Që që i tha Aisha radhiallahu pengamberi tonë së sellem, kure pa të falë, të nadën tha, ja Rasulullah, po ti të siguru me ki, të pse bijap që ka shumë zërë. I po qiko, a më në paramendu tash Jusufin, tu thonë, o Zot, krej të plëcun, a më musliman nërma shpirtin. A pengamber, nërma shpirtin musliman. Nëse ma merë shpirtin musliman, atërë, dhe mon, kam fitua. O elhekni vë salihin, dhe bashkom në akhirat me të mirët. Kjo është Jusufi alayhi salatu vë selam. Shikoni, fjallën e Musait alayhi salatu vë selam dhe besimtarëve të Musait alayhi salatu vë selam. Në surën A'raf, ajetin 126, thonë, Rabbena, efriq alejna sabran, wa të wafena muslimin. Krejt ndjekësit e pengamberre e kam posë këtë dua. O Zotë jonë, na jepë durim dhe na merë shpirtin si musliman. Na merë shpirtin si musliman. Ndërsa, pengamberi jonë sallallahu alaihi sallam, në hadithin se kanë zirë ima muslimi, e ka përmen të njëjtën, pengamberi alaihi sallatu sallam, ku thotë, Femen e habbe e një zahzaha anin nari, wa jedhkule lë gjenne, فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ka thonë për nga mbire alai salatu sëlam, kush dëshiron që të largohet nga zjarë, shmangët nga zjarë, dhe të futët në gjennet, atëherë, leti vjen vdekja ati, duke qenë aj besimtar në Allahun dhe ditën e gjykimit. Dhe ditën e gjykimit. Dhe bon, shiko vëzër, për nga mbire alai salatu sëlam, kush donë me pështu për zjarëmit dhe mu largu për gjennetit, që tha? Nuk tha me jetu si musliman, tha me vdek si musliman. Edhe pse djetartë këtu kër e kanë shpiku, këtë adit kanë thonë, si ka mundësi njeriu me siguru me vdek musliman kër e se ka ndorë këtë qështje? Janë transmitu transmitime tjera që e shpikuin këta, kër e kanë pyt për nga mberin se selën për fundin, sahabët, dhe janë trishtu nga këtë qështje, që i kanë thonë, që i ka thonë për nësëm? Ka thonë, kema të ishun të mutun. Qështje toni, kini me vdek. Bon, ju, mundoni me jetu vetër me islam, ti kur tjeshtu jetu një moment ka me t'ka vdekja. Andaj shiko dhe zër, porosia e kitë për nga mërë vështë me vdekë si musliman. Dhe besimtari duhet në vazhdimësi, me pas në trurin e ti, në brengën e ti, a do të dhesë musliman, apo jo. Dhe qëfar gjendë të më mërë Allahu të bare kevë të ala, shpirtin. Kjo është bezra jo të zënë e kam përmin djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu kam përmin në fjallin Allahu të bare kevë të ala, inna Allah estafale kumud din, Allahu e ka zhjetë për juve fenë, ka thonë cila fe, që këtu e kalon të, domon, nuk e ka përmen me emë, për ka thonë, Allah e ka zhjetë për juve fe, cila fe, ka thonë djetartë, el ma'hud, i thënë ma'hud, kure din dy parët që ka në të biseduhe, pra Allah u të bare kjo tale, ju ka thonë, të gjithë njerëzve, në shtrojuni islamit, pas e ka thonë, Allah e ka zhjetë këtë fe për të gjithë, domon, tani kjo feja ku këthejet, të islamit. Dhe Allahu të barek e vëtjala, inë dine, indë Allahi, el islam. Vërtet fe, din të Allahu është islamit. Gjithashtu ka thënë Allahu të barek e vëtjala, sura Ali Imran, ajetit 85, wa me jeb tëghi gajra l'islami dinen, felen ju këbelemin, wa hua fil akhirati min khasirin. Kjo dhe zënë sura Ali Imran në dhëtë dhim, po këtu të të theksojmë pasi e kemi, të huazojmë. Shiko dhe zërë, mund të shkoqit një atje vetë, ajeti 85, surë e Limran. Shiko këtë prerje dhe as një grimc miklimi, dhe as një grimc servilosje. Nuk tha kush o qytetar e do zoti. Nuk tha. Nuk tha kush është integrum e do zoti. Kush o liberal e do zoti. Kush o komunist e do Allahu Gjeli Gjelalu. E prejtja Allahu me prerje në mëtë, do më mëtë prejrë që ka mundësi. Ua men jeb tëghi gajrat islami dine. Nëse e lezon dhe zë komentet e djetarëve të këti ajeti, është mesele madhe. Tëtë Allahu Gjeli Gjelalu. Ua men dhe kush do, qiko? Kush do? Ua men dhe i thënë shërtije të umë. Men kush do, krejt, pa për jashtim. O gjo 5 miliard, 20 miliard, 500 milion mu kanë ato, bilion mu kanë ato. Nëse ata bashkohen për me e qujtë diska tjetër fe të pranume të zoti, hinë në jetë. Shiko që ka të Allahu Gjeli Gjelalu. Uamen, jep të gji, kush do që kërkon, kërkon, kërkon të legitimon, kërkon të quen kod valit, kush do që kërkon, jashta islamit. Dhe kjo djetarë kanë thënë, gajra l'islam është si kur fjala, illallah, la ilahe, illallah. Më ndi kush do, asë edhe kjo, asë edhe kjo. Mën, qka të të shkon dërmen, hinë të fjala, gajra l'islam, veç islami. Dhe zërë, dikujtë që jamon barki këta, kjo është fej zotit e barak e vëtjala. Dikujtë të ngusht kjo, shumë ngusht kjo. Po këto ajetës kemi zbrit na. I ka zbrit zotit ati cilë e ka zetë këtë fej. Dhe ti mund është sa të dush me e shtremru fejnë e zotit e barak e vëtjala, shtremo është ti e feja jetë drejtë. Apo? Sa njeri ka provu me e shtrembu fejnë Allahu të barë e kjo e tala, në përmjet falsëve në emër të fejnë Allahu Gjelluala, mirë për që ka ndodhë, janë shtrembu ata, prap Allahu Gjelluala ka që dika një cili, e shpjegon fejnë e Zotit Subhanehu e tala. Shiko, kush do, për të gjithë, vlejnë, i cili kërkon fejnë, jashtë islamit, jashtë islamit, dinen, të cilin e merë din, dhe thamë din është, asaj të cilin jep, logari para asaj. Felen, shiko kjo. Vëllai, nëse e kupton njëri pak gjuhën arabe, e kupton se këtu çdo fjalë është maja e prerjes. Çdo fjalë që ka lidhur me këtë fjali, vetë është tu shku tu prej më shumë, tu ngushtu më shumë. Kushdo që kërkon fe jashtë islamit, felen, shiko kjo feja që ka i këtu. Miniher, ja jap dhe javabin na. Minon, fe, felen, kur, asnjëherë për të ardhmen. Edhe për të kaluarën. Më felen për të ardhmen dhe për të kaluarën. Juk belemin. Kur që ja pranojna? Kur që ja pranojna? A kuptojnë dhe zë shkëtë më dhëmë tani feje Zotit Gjeli Gjelalu? A kuptojnë në tash Ibrahimi Tudek pse e ka thirë Ishakin dhe Ismailin dhe bitë ti dhe nipat e ti ka thonë mos vdis një posë duke qenë musliman? Se ka të cilën në përstegjet ndryshme dhe fusha ndryshme si ja u pranon Allah. A ma u konë fort burimir. A bjen keq. O kanë një kushëri i Aishës radiallahu anha, i Ebu Bekrit dhe Siddikut. E ka pasë emrin Ibnu Gjed'an, Abdullah Ibnu Gjed'an. Një ditve, ditve, Aishë radiallahu anha, a din sa o konë një gjimer dhe zër? Fisnik, buja. Që që një sot, humanizm. Apo, kanë tërtu kështu, e tjere, tjere. A din sa o konë një gjimer dhe zër? E ka pasë shpijen e hapt. E hapt. Me në lezoni, mund të shkuni në internet, Abdullah ibn Gjed'an. Dhe kërkon informacion për këtë njeri. Dhe që ka thonë për nga mesë, në pasaj për këtë njeri. Kush ka pas nevoj për ta, për të aj, pare, mal, kafsh. Që ka pas nevoj? O da është veç mi thamë, pe du qëta, mere. Pe që du qëta, mere. Po më duhet që ka që pare, na. Nuk i ka thonë prej të në e se du është mi plëcuti dhe kushte, ta këshirë me aje bashkë fukarasi. Jo, mere, minje. Edhe Aisha radhiyallahu anha e ka pyet për mësam, ja Rasulullah, qysh është Ibn Gjed'anin ti? Para islam, qysh është këtë njëri? Ka punua, ta rapt Ibn Gjed'an, veç që kërë ka njëri, njëri ma gjymer, Çka i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi? Tash nuk i tha ojaj, ndoshta ti e ke kush e re pak, na vjen falen kur ti et për len, jo, jo. Shkom, domo nuk mëna, nuk mund njeriu me toleru për diçka që s'është e tina. A mundesh vëzërt timi thon dikujna, po tash as pije në filanit. A mundesh mi thon dikujt çdo? Po be shko, shko be hinti aty. Po ku mundesh vëzërt? Ku mundesh timi thon dikujt? Shko ti un po ta baj kontratën, shtëpinë e huaj. E ku mo fenë zotit? Po ky sove e jote ti më thon, ngom ti muën, qaftej me çdo implot apo? Ka fetva hoxha. Ka për kamot, ka për ata. Çka jet halal? Kjo halal. Muzika së bashkashto, rakia nuk ish bashkashto, kamata së ish bashkashto, e qka me atë, namazi nuk ish bashkashto, po mujshe, e mirë, kjo zban, kjo ban, kjo, e qka jetë, ata njeri e ban, epshin e tina, zota ba, andaj ti nuk mund është me shqit një dhomë të huj, e mund do është me ndruhe, atë qka e ka zbit zoti botrave, edhe duhet besimtari më kam marë serios, edhe kur dëgjoje, edhe kur të fore, së shtëjotja kjo, qish dush komentoje, Allahu Gjellua ka caktu, fakt edhe shtylla që e shpjegojnë fejnë e tina. Allahu Gjellu Ala e shpjegon fejnë e vetë. Andaj shiko, kush do që kërkon fe tjetër jashtë e islamit, kur s'ja pranojna? Apo, që i tha për njënë samë për ibn Gjeda anën Aishës? Oja Aishë tha. Duan, shiko, oja Aishë. Innehu lemje kul jaumen. A jasë një ditë s'ka thonë, o Zotë falem. A i po, ka bo mirë. Ama një ditë s'ka thonaj atë qka e ka lip zoti pitina. Apo? Andaj, thot që i khulli islam në tejmije, i ashtë ta fejë se zotit e barë kjo e tjara, egziston mundësi njëri ju mi bo disa veprave të mira. Të cilat janë nga kondi, për qembul, i aso që a qënë njëzit humanizm. Spreg, zulom, mirë po, për me shpëtu të Allahu, kjo s'mjafton. Për me shpëtu të Allahu të barë kjo e tjara, s'mjafton. A di si një është kjo, si është kjo vëzër? Tëse ne ka përmenë që i kërësam të imi edhe djetarët e tjerë. A ka mundësi njëri ju me thonë, unë e eru i shëndetin tem, se spi diçka, shka është e damshme, dhe nuk ka atë shka është e damshme, që shtu njëri me thonë, unë e eru i vetën, duke mos hangër atë shka është e damshme. A e japë të gjikimi se kime vazhdu mirë? Jo. Cili është gjikimi vërtet? Qështë është udhëzimi vërtet për me eru i shëndetin e trupit? I thojna, ti mirë që s'po ha atë shka është e damshme. Ama do e mos dushme angër dishka shka është të dobishme. Apo? Pa tjetër e ki ma angë buk dhe me pije, nga se trupi e kërkon ushimin dhe pije. E nësë njëri thotë, unë se baj këta se është të damshme. Që i themi? Shmun është me shpëtuvesh me këta. Dushme angër atë shka është e dobishme. Nësë njëri thotë, unë zbaj zina. Që i themi? Du është me e pru ushimin e shpirët dhe ajo është namazi, dhe qati, agjërimi. Këto janë ushime. Ti veç ki lanë dishka. Ama vesh me të lanë me nuk shpëtohet Allahu te bareke ve teala, dhe këta e ka përforcuar dhe më shumë Allahu që janë këta jetë, wa huwa fil akhirati min al khasirin. Dhe ky njeri i cili ka kërku fe tjetër jashtë fes Allahu te bareke ve teala, në akhirat do të jetë prej të humburve. Khasir është ai i cili ka humb krejta kapitalet e veta, dhe kanë thënë dietar el khasir, atje nuk gjen diçka me të cilën shpëton nga azapi Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu ka përmend fjalën Allahu te bareke ve teala në dietar, inna Allah istafa lakum ud-din, Allahu e ka zgjedh për juve këtë fe. Kanë thënë dietarët, Allahu e ka zgjedh çka i bie nga këtë këto vëllezër që i kanë shpik njerëzit sistemat. Allahu gjera me ilmin e tij të gjitha i din. E ka ditë se do të ketë filozofi greke, pastaj filozofi e përzier me krishterizm, pasaj e përzir me jehudizm, pasaj Bizantët, pasaj Persia, pasaj disa edhe prej muslimanëve të sëtë i kanë gatru meselet, e kështu më radhë sistemet pasaj të sëtë mundohen me vendos diktat dhe regullim të kënjerëzit, këtë janë të njohër në histori, krejtë të vezër quen të ata din. A janë din? Dhe dikush e shë, dhe më dhëmë, sigur nuk e kupton këtë mesele, pëse o din kjo? Që në dikur i thu, komunizmi u konë fe. Po jo, besu konë fe, ajo, o mirë me komuna. Apo, me drejtimin e shtetit. Apo i thu demokracia është fe, dhe jo s'ka lidhe kjo me fe. Mirë, a s'ka lidhe me fe në po. E pëse të marrin logari kur ti se si u bindësh? Apo pëse të marrin logari kur ti nuk je përputhe me atë shikimin, botkuptimin a asaj si e shedunjon? Pëse e marrin njeri unë logari? Dhe pëse kanë vendos penalti? Po këta ndëshkohësh, kjo ka ndëshkim, këta, apo? E kështu më ratë. Dhe mon, Allah u gjitha thotë, inna Allah, stafale kumuddin. nga të gjitha regula që mundet mi shpik njerëzit për t'i drejtu njerëzit, Allahu e ka zedh islamin. Kjo është Allahu Gjellole e ka zedh islamin. Pas e ka ndon djetarët dhe meselja e fungri dhe zër, ka shumë prej meselja që mund t'i përmenjme në këtë kontekst. Edhe kjo është më rëndësishme ta përmendni, Ibn Kathiri e përmend, a e ka pa Ibrahimi Jakubin alayhi salatu wasalam. Nëse në këtë ajet çka përmendet, wasa biha Ibrahimu benihi wa Jakubu. Ibrahimi ka lënë testament fein Allahu xhelala dhe Jakubi. Mirë, por në qiraat tjetër, në lezim tjetër ka ardhur dhe Jakubit i ka thënë mbaje fein Allahu te bareke ve taala. Dhe për këtë ka disa prej argumente se ti ka përmend Ibn Kathiri. E para prej tyre vëzër që e kam përmen, se Ibrahimi e ka taku Jakubin, e Jakubi kush është vëzër? Nipi Ibrahimit, djali i djalit. Andaneve kemi përmen, se Muhammedi s.a.s. në mon, palën kundërshtarët ti, qka e ka në raj, kundërshtarë nga agja, e se Muhammedi s.a.s. nga vjen vëzër, në mon, Ibrahimi, Ishaku, Ismaili. Tani, bite Ishakut, bite Ismaili. Bite Ishakut, pastaj janë bite Jakubit, e pastaj janë jehudis ka janë bo. Këndej ka Ismaili, kush vjen? Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Tani, kur takohen atje, do më në janë djemë të migjës. E pastaj takohen të Ibrahimi alaihi sallatu sallam. E ka taku Ibrahimi, Jakubin, nga se, Ibrahimi dhe zër ka posë shumë pozite bite Israili. Po koni pranuar. Israili. Ibn Kathiri thot shumë ajete argumentojnë se e ka pa, nëse kjo mesele është diskutabile, por se fakti se përmendim Ibn Kathiri janë shumë afër se Ibrahim e ka pa Jakubin alayhis salam. Për tyre në surën Hud, surja 19, ajeti 71, thot Allahu te bareke ve teala, fa basharnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Jakub. Dhe ne e përgëzuam atë gruan e Ibrahimit alayhi salatu wasalam me Ishakun. Unë e përgëzuam kanë Sarën. Dhe pas Ishakut Jakubin. Domthonë përmendja e përgëzimit të Sara dhe të Ibrahimit alayhi salatu wasalam, se do ta japim Ishakun. Dhe pas Ishakut Jakubin, çfarë argumenton? Se e ka pa edhe Jakubin alayhi salatu wasalam. Gjithashtu ka përmendje të surën Al-Ankabut. Surën Al-Ankabut, ajeti 27, thëtë Allahu të barëke vë tala, wa wahabna lehu Ishaqa, wa Jakube, wa gjealnahu fi dhurrijetihin nubua vë l-kitabe. Thëtë Allahu të barëke vë tala, Ibrahimit ja kemi dhanë Ishaqun dhe Jakubin. Dhe Arab nuk thojnë ja kemi dhanë këtë dhe këtë, vetëm se janë të praneshme dyja. Nuk i ka thënë Allahu gjitha, ne ja dhamë Ibrahimit Ishaqun dhe ati do t'i lindë Jakubi, jo. Por ja dham Ishakun dhe Jakubin dhe dham bashk. E ka po edhe Ishakun edhe Jakubin alayhi salatu wassalam. Pasaj thot Allahu te bareke ve teala, dhe në fëmijët e tij e kemi lënë pejgamberin dhe librin. Gjithashtu në surën Al-Anbiya ajeti 78 thot Allahu te bareke ve teala, wa wahabna lahu Ishaqa wa Jakuba nafila. Ne ja kemi dhënë Ibrahimit Ishakun dhe Jakubin. Madje Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah e ka një argumentim shumë çuditshëm me këto ajete. Shumë ka një argumentim që ditëshëm. Dhe cëla mesele, kur dhim në surën Safet, ku Allahu Gjellaja urdhënon Ibrahimin me e pre Ismailin, që argumenton? Shivosh atë shë i khlusamë të i mija. Disa jehudi kanë thonë, ai fëmija të se ne ka urdhënu Ibrahimin a.s. zoti me e pre, është Ishaku, për me mor vlerën, ka veti, nën, baba jem, migja jem, e kështë në meratë. E Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kur diskuton, cili u kanë i the që është urdhnu me e therë, Ismaili apo? Ne e besojmë Ismaili. Shumë transmitime nga bitë e Israelit janë se ajo është Ishaku. E Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah trajton në disa prej fetvave të tij, mendimi e ka përmendur Ibn Kathiri, këta mendimet se nuk është kjo e vërtet. Çfarë argumenton vëzë? Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, lexoj këto ajete. Do shiko, në surën Ankebut, surën Hud, surën Al-Anbiya, në surën El-An'am ajeti 84, wahabna lahu Ishaqa wa Jakuba kullan hadaina. Dhe ne ja kemi dhënë Ibrahimit Ishaqun dhe Jakubin, të gjithë i kemi udhëzuar. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah çfarë thotë? Argument se ai i cili është vendosur për muther nga ana Ibrahimit alayhis salam, djali i tij cili është Ismaili, fakt se kure ka përgëzu me Ishakun, ka thonë edhe me Ishakun edhe një djalë Jakubin. Qka argumenton kjo dhe zërë? Se kërja ka dhonë Ishakun, i ka kaldu sa i do tjetoje. Si kur Ibrahimit da dinte se, do mund, djali ti ka me jetu, s'kish me ana me therë. A kuptoni tani meselën? Dhe bëdhonë, Ibrahimit dhe samë Allah i zbrita jetë. Thotë thare djali, thare djali, thare. Ibrahimit kur i thotë Allah u thare, si kur Ibrahimit da dinte se kjo zdo tjetë i vdekur, s'kish me ana për. Si, dëmën, hajtë se pe ditë që s'ka mu thera, po iher, nuk e ka ditë Ibrahimi kështu. Thera u kryja ju. Ande Allah i ka dhënë, le ka të sadak të ruje. O Ibrahim, e ke plotësu kejta që ka na e ke na kërku prej teje. E Shekhu i samë të imi e thot, lezoni me vëmendje këto ajete. Janë argument se aji cili është urdhnu mu therë është Ismaili. Argument se Allah kër i ka dhënë, po të japë mi Ishakun. Dhe se Ismaili është ma i malë se Ishaku. Sara i është vënue shtatzonia. Dhe kur ka lindë Haxheri, Sara o i dhënue. Që ka po Ibrahim e sëllatu sëllam? Që ka po Ibrahim e sëllatu sëllam? Haxherin, dhe më thonë, e ka morë Haxherin një loj dhe më thonë lëkure, e ka shtrëngu barkun që më stashofe Sara se është shtatzon. Kjo që ka argumenton? Kjo të manovra që përbon? Se Sara ka gjelëzua. Mas i ka lindë Ismaili, atëher i kalin dhe Sarës Ishaku. A në surën Dhariyat, e zonë në surën Dhariyat, Allahu Gjellë Gjellë kër i bjen tri melek në formën e njeriut për me shkatru popullin e Lutit, atje vjen mesajji për me shkatru, këne i thot grua se Ibrahimit Sarës, ha, këna me talon Ishakun. Ajo që ka thot? Tha dhahiket. Tha dhahiket. Ka dhe ordi komente. Ka kesh ajo. Komenti por ka kesh dhe mon plak ka me të zonë. Domthon, sa ato i kanë thonë, domthon, gëzoju se kemë pas një fëmijë. Ajo ka kesh domthon, unë fëmijë, unë jam plak më. Dhe e dyta, ka kesh se në momentin që i kanë thonë me laçët, për gëzoje gruën tënde me një evlad pas shumë viteve, ajo ka kesh. Pse ka kesh? Tamam i ka thonë ajo, domthon, kemë pas fëmijë. Ajo e ka kuptu këtu mbarkë se dishka ashtu të ndodhë me njëherë. Tha dhahiket. Ka kesh sa shpejt ka ndodhë lajmi me laqeve, me njëherë. A dhe ka kesh të ndodhë, subhanallah, kur kesh dhe njëherë prej qudijes. A dhe thot që e khulisam të e mije, se fjale Allah u gjelala, për ta japë mi Ishakun dhe Jakubin, argumenton paralemrim se do të ketë Ishaku djalë, e nuk mundet Ishaku mu kana i cili u shurdhnue me u therë, si do qoftë, meselja ishte që a e ka taku Ibrahim a.s. Jakubin, ma afor, këtyra jetëve është që e ka taku. Dhe kjo është mendimi Ibn Kathir të disa prej djetarën, ndërsa shumë prej djetarën e thonjë se Jakubi nuk e ka mri Ibrahimin a.s. e as Ibrahimi nuk e ka taku e Ibrahimin a.s. si do qoftë, kjo në ajetë të cëtë e kanë përmen djetarë prej meselja, në ajusmi Allahun të barë kjo e tara që Allahu gjelëgjat në mundëson me qenë në fejnë Ibrahimit a.s. në fejnë pengambarve a.s. E gjithë kjo duke e ndjek Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kurorën dhe vulën e pejgamberive, e lutemi Zotin tonë të barë këto tala që Zoti Onjë Xhelaluhu, aty ku ja kemi qelluar Allahut na shpërblej, ku kemi gabuar Allahut na fal, e lutemi Allahun të barë këto tala që Zoti Onjë Xhelaluhu na e shton vullnetin për ta mësuar këtë fetë Zotit të barë këto tala, e lutemi Allahun Onjë Xhelaluhu që Zoti Onjë të barë këto tala, muslimanët ku dishin Allahut të ndihmon, yetimët musliman Allahut të mbulon, Allahut na ruan nga sëmundjet, ndaruan nga tafsijat, aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal rahim walhamdulillahi rabbil alamin.